ଓକେ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆସୁଛି ସେଟା ଠିକ୍ରେ। ଆଚ୍ଛା ତ ମୁଁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ, ଦୁଇଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ରଖିଛି, ବାକି ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ପଚାରିବି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୁଁ ମୁଁ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଚ୍ଛା ବାକି ଏଇଟା ହେଉଛି ନାନୀ ମା ବୋଲି ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରିର ନାଁ, ତ ମୁଁ ତାରି ପାଇଁ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି। ତ ସେଥିରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରିଟା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଭାଷା, ଆଉ ପ୍ରାୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରିଟା ହିଁ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିକି, ମୂଷାମଣି ବୋଲି। ତ ସିଏ 1920 ପାଖାପାଖି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ଆଉ ଆଉ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭାଷା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଗର 1947 ଆଗର, ଯେହେତୁ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଯାଇକି, ତେଣୁ ଯାହା ଶିଖିକି ଶୁଣିକି ଶିଖିକି କହୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମାନେ ନିଆରା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ ଭାଷା, କାହିଁକି ନା ସେଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ବାକି ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥାରେ ଜାହାଜିଆ ନହେଲେ କଚିରିଆ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଚଳନ ବହୁତ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ଅନେକ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଅଛି ସେଥିରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ସିଏ ଯଦିଓ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଜାତି ପ୍ରଥା ଭାରି କଠୋର ଥିଲା ଏବେ ଅପେକ୍ଷା, ସେ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ସିଏ ମହିମା, ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, ଆଉ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗପ କହିବା, ଗୀତ ଗାଇବା ଭିତରେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୋର ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରିର ମୂଳ ଫୋକସ୍ ହେଉଛି ସେଇଆ, ଯେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେକାର ସମାଜରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅଧିକା ଏବେଠୁ, ଜାତି ପ୍ରଥା ଆହୁରି କଠୋର ଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ବିଶେଷ କରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ? ସେ ସମୟର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ କେବେ ପଢ଼ି ପାରିନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ବି ଏତେ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ହିଁ ନଥିଲା। ଏବଂ ଯୋଉ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ, ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ରାତିରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଡିବ୍ରି ଧରି ବା ହାର୍କିନ ଧରି 2 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ରାତିରେ ସେଇଠି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ସମାଜର କଥା କହିବି, ମୋ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା କହିବି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଓଡ଼ିଆ କଥା ବି ଆଦୌ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଅଲଗା ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ମାନେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଠାରୁ ଅଲଗା ଭାଷାରେ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିକୁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଓଡ଼ିଆରେ କଥା କହୁଥିଲେ ସେ ଲୋକମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିକୁ। ତେଣୁ ସେ ସମୟର ସ୍ତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ତ ନଥିଲା, ତଥାପି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଏମିତି ଥିଲା ଯୋଉ ଗାଁରେ କି ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇ ଗାଁର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଓଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର କଥାକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବୋଲି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ଭାଷାର ଯେଉଁ ମାନକ ଭାଷା ବୋଲି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଏପଟେ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେପଟେ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଲାଗିକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏଇ ମାନେ ବିହାରୀ ଭାଷାର, ବା ସେତେବେଳେ ତ ବିହାର ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ବିହାରୀ ଭାଷାର ବା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେସବୁ ଭାଷାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଇଥିରେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କେନେ, କିସ, ତୁଇ, ମୁଇ, ମକେ, ତକେ, ଏଇଭଳି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। କିମ୍ବା କେନେର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ହୁଏ, ନାଇଁ ଗୋ, ହଁ ଗୋ, ଯେମିତି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଖାଇମି, ଯିମି, ଶୁଇମି, କିନ୍ତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଖାଇତେ, ଯାଇତେ, ପଢ଼ତେ, ଏଇଭଳି ଭାଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏବଂ ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୃତ୍ତିଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭାର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କମାର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପାତ୍ର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ଆଉ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଇଭଳି ଭାଷା ସବୁ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ କିଛି ମୁଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି କୁଦେଉ। କୁଦେଉର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୌଡ଼େଇବା। ତେଣୁ ସେଇ କୁଦେଉ ଶବ୍ଦକୁ ଲଗେଇକି ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ କୁଦେଇଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଘୋଲ୍ଟେଇଲା, ଘୋଲ୍ଟେଇଲା ହେଲେ ତଳେ ଯୋଉଟାକୁ ଯାହାକୁ ତଳେ ଗୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ବା ଜଣକୁ ଯଦି ଗୋଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଘୋଲ୍ଟେଇଲା। ସେମିତି ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯୋଉଟା ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସାମ୍ପେଇଲା। ଆଉ ଆମେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ବାଁ ହାତକୁ କହୁ ଲେଙ୍ଗାତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଟାକୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଲେଙ୍ଗା କହିଲେ ସେମାନେ ବାମ ହାତକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ସେଟା ସେତେବେଳେ ବି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ଯେମିତି ଚାଣ୍ଡେ ଚାଣ୍ଡେ ଆଏ, ଚାଣ୍ଡେ କହିଲେ ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ, ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆ କହିକି। ସେମିତି କିଣିବା ଶବ୍ଦଟାକୁ ସେମାନେ ଘେନିବା କୁହନ୍ତି। ହାଟକେ ଯାଉଛେ, ହାଟକେ ବଜାରକେ, ଏଇଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହଉଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ଓଡ଼ିଆ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ କେବଳ ଖାଲି ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ରହୁଥିଲେ, ସାନ୍ତାଳ ହଉ, ହଉ, ମୁଣ୍ଡା ହଉ, ଏମାନେ ଆଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଯେହେତୁ ବୁଝି ହେଉନଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭାଷାକୁ ସେତେବେଳେ ଠାର ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ତ ସେଭଳି ସୁବିଧା ବି ନଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବି ଆଦୌ ଯାଉନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେଣି, ହାଟକୁ, ବଜାରକୁ, ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି, ଶିକ୍ଷିତ ହେଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ନଥିଲା ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ବି ସେମାନେ ପାଇନଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ଥରେ ଆମ ଗାଁରେ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ପିଇସୀ ଏବେ ସିଏ ଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗାଁରେ ଟିକେ ନାଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ଜଣେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆସିଲେ, ପୋଲିସ ମାନେ ଆସିଲେ ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଆସିଲେ, ସେଇଠୁ ସେ ପିଇସା ସେତେବେଳେ ସକାଳେ ସକାଳେ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପୋଲିସ ଦାରୋଗା ଆସି ସେ ଜଣେ ଆସିଲେ, ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆଉ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି କି। ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଧୁନୁ ବୋଲି। ପଚାରିଲେ ସେ ଧୁନୁ ବୁଢ଼ା ଅଛି କି, ସେଠୁ ସିଏ ଆଦୌ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପରେ ମାନେ ପରେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏ କଥା ଜାଣିଲି ଯେ କି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ସେ ଯେ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କଥାକୁ ସିଏ ବୁଝେଇବେ କେମିତି, ସେ ତ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ। ସେଠୁ ସିଏ କହିଲେ, ହାଇ ଥି ଧୁନୁ ବୁଢ଼ା ଘର ଘର ଘର ଘର କରୁଛି, ଏମିତି ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି ହଳ ବୁଲଉଛନ୍ତି ସେଠି ବିଲରେ। ଏଇଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ମୋ ଶାଶୁଘର ହଉଛି କେଉଁଝର। କେଉଁଝରରେ ସେମିତି ମୋର ଜଣେ ମାନେ ବଡ଼ମା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ବଡ଼ମା ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବେଶୀ ପୁରୁଣା କଥା ନୁହଁ, ମାନେ 10-12 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସିଏ ବଡ଼ବିଲ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆସିବେ କେଉଁଝରକୁ, ସେ ବସ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ କଥା ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଚ୍ଛା, ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ସିଏ କେମିତି ବୁଝେଇବେ, ସେ କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ କ'ଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇବି ବୋଲି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲେଇବା ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ସେଠୁ ସିଏ ହଠାତ୍ ପାଟି କଲେ, ଖବରଦାର ହୁସିଆର, ଏଇଭଳି ସେ ପାଟି କଲେ। କାରଣ ସେ ତ ତାକୁ ତ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି, ଇଏ ଖବରଦାର ହୁସିଆର ଏଇଭଳି ପାଟି କଲାରୁ ସେଠୁ କଣ୍ଡକ୍ଟର ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି। ସେଠୁ ସିଏ ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ରଖା ହେଲା, ସେଠି ସିଏ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ମାନେ ଏଇଭଳି କେତେବେଳେ ସମୟ ଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ, ଗାଁ ପାଖାପାଖି ସବୁ ହାଟ ହେଲା କିମ୍ବା ବଜାର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେମାନେ ଶିଖିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ସେଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଏଠି ମୁଢ଼ିକୁ କହିବେ ଭୁଜା, ଆଉ ସେମିତି ଦଣ୍ଡେ ରହିଯା, ସେଟା ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ବି, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଯାଉ ବୋଲି। ସେମିତି ଭଣ୍ଡେଇବା, ଭଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ସିଏ ଆଉ ଠକି ଦେଲା ବୋଲି। ଫାବଡ଼ିବା, ଫାବଡ଼ିବା ହଉଛି ଫିଙ୍ଗି ଦବା। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯେହେତୁ ମିଶିକି ରହୁଥିଲେ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ତ ପୁଣି ଭାଷା ବୁଝାବୁଝି ସେମାନେ ହେବେ, ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାଷା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବି ସେମିତି ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ବୁଝିଲି। ସେମିତି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାଷା କୁ କହିବି, ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହିବି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ବୁଝିପାରିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ସେମିନାରରେ ଯିବି ବୋଲି ଲେଖିଥିଲି, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭାଷା କେମିତି ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ତାର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଲେଖିଥିଲି। ହୋଇଗ ପୁରୀକେ ଆସିବି ବୋଲି କାଲଠୁନି ଘରୁ ବାର୍କି ଆସିଛି, ଏଠି ଲୋକ ଭାଷା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ଆଗରୁ କହିଥିନି ପରା ତୁମକେ, ପାଚରି ଦେଲ ନା କି? ମୁଇଁ କାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିନି, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ହରବର ହେଇ ଆସିଲି, ଭଲକ୍ରି ଖାଇବି ନାଇଁ ପାରିଲି, କିସ ଆର ଖାଇଥିତି, ସେ ଭୁଜା ଦୁଇଟା ଖାଇକିରି ଆସିଛି, ଏଠି ଏମନେ ଖାଇତେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍। କି କହିବି ଗୋ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାହାରେ ପୁରୀ ରାସ୍ତା ଧରିଛେ, କିସ ନାଗି କେ ଜାଣ ରାସ୍ତାରେ ବେଜାଏ ଢେର, ପାସ୍କେ ଯାଇକିରି ଦେଖିଲା ବେଳକେ ନୁକ ଗୁଟେ ପଡିଛି ରାସ୍ତା ମଝିରେ, ନି ପଚରେଇ ବୁଝିନି କହିନେ କି ଏସଳା ଗାଡିବାଲାଟା କୁଟି ଦେଇ ପଳେଇଛି, କେଜାଣ ନୁକଟା ମରବ କି ବଞ୍ଚବ, ଜୀବନ ଥିବାର ମେତି ତ ନାଇଁ ଲାଗୁଛି, ସଳା ଝାଡ଼ା ମାନ୍ତିଆ ଧରା ପଡ଼ୁ ସଳା, ଆଗେ ତାକୁ ଘିଚି ଆଣି ଠୁକିବାର ଅଛି, ତାର ଉତରୁ ମାମୁ ଘରେ ଢୁକେଇ ଦେଇତେ ହେବ। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଆଜକାନି ପୁଲିସ ଆସିଲେ, ମୁଇଁ ବେଗି ଘଟକି ଗନି ଗାଡ଼ି ପାସ୍କେ, କି କରଲେ କେଜା ହୋଇ ତାହେନେ ରହିଛି ଗ, ପରଗାର ଆମ ସରିଲେ କହିବି ସାଙ୍ଗର ଯିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କଥା ହଉଛି, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ହଉଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ର ଫଳାର ବେଶି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ଆଗରୁ ରେପ୍ର କର୍ଲା ଏଇଭଳି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଉ ପବନ ଜୀବନ ଖାଇତେ ଶୁଇତେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବ୍ୟବହାର ହଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଯେହେତୁ ଏଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ୟାର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ତ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ନାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବି ପଢ଼ୁନଥିଲେ, ଜଲ୍ଦି ବାହା ହେଇଯାଉଥିଲେ, ତାପରେ ସମାଜ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, ଜାତି ପ୍ରଥା କୁସଂସ୍କାର ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା, ଆଉ ମୋଟାମୋଟି ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ ଥିଲା ସମାଜ ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରଭାବ ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ପଡ଼ୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିଲେ, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ବାହା ହେଇଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଶିଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଘରୁ ଶିଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଈ ହେଲେ କି ବୁଢ଼ୀମା ହେଲେ କି ମା ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖୁଥିଲେ, ଆଉ ସମାଜରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଥିଲା, 1860 ଦଶକରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଉଣା ଅଧିକ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ଦଳିତମାନଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ବାକି ସମାଜ ଉପରେ ବି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନାରୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ସେତେବେଳକା ସମାଜରେ ସେମାନେ ଲୋକ ଭାଷା ଆଉ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚିବାରେ କି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ। ନାରୀମାନେ ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ତ ପାଇନଥିଲେ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 1964-65 କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ପାଠ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପାଠ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କିଏ ଅଳ୍ପ ପାଠ ପଢି, ଅର୍ଥାତ ତିନି ଚାରି କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଡେରିରେ ବି ପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ, କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସମାଜ ନୁହଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଗୀତ, କାହାଣୀ, ଢଗଢମାଳି, ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭରପୁର ରହିଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଯାହା ବି ଶୁଣିକି ତାଙ୍କର ମା, ଜେଜେମା କି ଆଇମା ପାଖରୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେସବୁ କାହାଣୀ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମହଜୁଦ ଥିଲା। ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଗୀତ, ଯୋଉ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୀତ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଧରନ୍ତୁ ନାରୀ କିଭଳି ସେତେବେଳେ ନିର୍ଯାତିତା ହଉଥିଲା, ସେ ଗୀତକୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଛନ୍ଦି ଗାଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନେ ଯୋଉ କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେତେବେଳେ ଝିଅ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ବାହା ହଉଥିଲା, ସିଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୀତ ସବୁ ଶିଖୁଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଶିଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୀତ ତ ଶିଖୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମାନେ ବିବାହ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାର ଯୋଉ ଦୁଃଖ, ତାର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା କାନ୍ଦଣା ଗୀତ ଭାବରେ ପାଇଲେ। ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ସମାଜରେ ବେଶୀ ନାଚ ଗୀତ ହଉଥିଲା, ଅବସର ସମୟରେ ସେମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ନାଚିବା ସମୟରେ ପୁରୁଷ ଗୀତ ଗାଇଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ଯୁବତୀ ମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇ ସୂତ୍ରରେ ସେ ଯୋଉ ଗୀତ ସେମାନେ ଗାଉଥିଲେ, ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡିକୁ ବି ସେମାନେ ନିଜେ ଛନ୍ଦିକି ଗାଉଥିଲେ। ବେଳେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଯେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଅକ୍ଷରକୁ ଅକ୍ଷର ମିଳେଇ କବିତା ଲେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକଗୀତ ରହିଛି ଯୋଉଥିରେ ଅପାଠୁଆ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମିତି ଅକ୍ଷରକୁ ଅକ୍ଷର ମିଳେଇ, ପଦକୁ ପଦ ମିଳେଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମାନ ସେମାନେ ଗାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡେ ପାଠ ନ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା ରହିଥିଲା, ସେସବୁକୁ ସେମାନେ ଗୀତ ଆକାରରେ କିମ୍ବା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆଡ଼ରେ କାହାଣୀ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ଯୋଉ ଗାଥା ସବୁ ଥିଲା, ପୂର୍ବର ଯୋଉ କାହାଣୀ ଥିଲା, କଥା ଥିଲା, ବା ସେମାନେ କିଭଳି ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପରାଜିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେସବୁ କଥାକୁ ସେମାନେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଏବଂ କାହାଣୀ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ତାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଶିଖିଛି। ଏବଂ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତାହା ଭିତରେ ଆମେ ସେ ସମୟର ଇତିହାସକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉ। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପାଠ ପଢିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲେ, ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ କାହାଣୀ ବି ରହିଛି ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନାରୀମାନେ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ବେଶୀ ବିଦ୍ୟା ସେମାନେ ଶିଖିଥିଲେ, ଏବଂ ସେସବୁକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମାଜରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ତେଣୁ ଭାଷା ହଉ ମାନେ ଭାଷା କହୁଥିଲା ବେଳେ ବି ଭାଷା ତ ଏବେ ବି ଆମେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆମେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୈଳୀରେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ବି ଆମେ କେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ସେଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସବୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବା ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବା ବାଣିଜ୍ୟ ବେପାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦକୁ ତ ଆମେ ଶିଖିଛେ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ତଥାପି ବି ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ସବୁ ରହିଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅଲଗା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଭାଷା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟିଏ ନାରୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ନାରୀକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ପୁରୁଷକୁ ସେଭଳି ସମ୍ବୋଧନ କରେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରକମର ଭାଷା ଚାଲେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଥାଏ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଲଗା ଭାଷା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବାର ସମୟ ନଥିଲା, କେବଳ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଖଟୁଥିଲେ, ଶିକାର କରୁଥିଲେ, ନାଚ ଗୀତ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ସବୁ ଭାଷାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ନାରୀମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ ଏବଂ ଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାରେ। ବେଳେବେଳେ କେବଳ ଯେ ଖାଲି ଭଲ ଶବ୍ଦ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ କଥା ନୁହଁ, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଗାଳି ଦେବାର ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଛି ସେମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଅନେକ କଥା ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ପିଢି ପଳେଇ ଗଲାଣି, ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢି ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ସେତିକି ସବୁ ମିଳୁଛି, ଏବଂ ଏସବୁ ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରା ନଯାଏ ଏଇ ପିଢି ତ ତାକୁ ବୁଝିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଭାଷାକୁ, ଗୀତକୁ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯାହା ରୀତିନୀତି ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ, ଗାଳି ଗୁଲଜ କଥା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ବୁଢ଼ୀମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସିଏ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରି ଜଗି ଛକି କହୁଛୁ। ମାନେ ଗାଳି ତ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଳିକୁ ସାଧାରଣ ଭାଷା ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ତାକୁ ବିନା କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର କରିକି ଭାଷା ଭିତରେ ଗାଳିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଏଇ ଜିନିଷ ଏବେ କ୍ୱଚିତ୍ କାଁ ଭାଁ କିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବହୁତ ଜଗି ଛକି କହୁଛନ୍ତି। ଗାଳି ଦେବାରେ ବି ଆପଣ ସେଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଗାଳି ଦେବାରେ ବି ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇଥିରେ ତାର ମଧୁରତା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଗିକି ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳର ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ପୁଣି ଅଲଗା ରହିଛି। ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ? ନା, ମୁଁ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ମନେ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ତ ମାନେ ରେକର୍ଡ ହେଇନାହିଁ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଗାଳି ଗୁଲଜ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ କହୁଥିଲେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଏବେ ନାତି ନାତିମାନଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଲାବେଳେ, ଗେଲ୍ହରେ ଗାଳି ଦେଲାବେଳେ ସିଏ ତାର କହିବାର ମାନେ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ଆଉ ରାଗିକି କହିଲା ବେଳେ ତାର ଶୈଳୀ ଅଲଗା। ମୋତେ ସେଇ କଥାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କେତେ ଅଧିକ ଥିଲା, ମାନେ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଉପସଂସ୍କୃତି ତିଆରି କରିଥିଲେ ନାରୀମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣ ତ ଯିବେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କେରଳ, ତେଣୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ଜିନିଷ କିଛି ପଚାରିବିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି, ତଥାପି ଆପଣ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଲେ, ମୋତେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହିଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆପଣ କହିଦେଲେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟାର ଉତ୍ତର ତ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ବୁଝେଇଲେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ମୋତେ ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି ସେଥିରୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ପୁରା ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ। ବାକି ବାକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରିଟା ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଇବି ତାର ଇଏଟା ସରିଗଲେ ପୁରା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ତାହେଲେ। ମାନେ ସେ ଗାଡି ଗୁଡା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋପ ହେଇଗଲାଣି, ଲୋକ ବହୁତ ହଁ ସାବଧାନ ହେଇଗଲେଣି, ହଁ ସେଗୁଡା କହୁନାହାନ୍ତି, ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ନୂଆ ଗାଳି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ଗାଳି ସମସ୍ତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ସେ ସବୁର ଅର୍ଥ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ଅଛି, ହଁ ସବୁ ଗୁଡା ବି ଖରାପ ଅର୍ଥ କଥା ନୁହେଁ, ହଁ ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ, ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ। ସେଗୁଡିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ଯଦି ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶବ୍ଦ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛି ସେଗୁଡା ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ କରିକି ବି ପଠେଇବି ଆପଣ ଗୋଟେ କରିକି ଡିକ୍ସନାରୀ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ତ ନିଜେ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସାହିତ୍ୟ ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଇଏ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହୁଅନ୍ତା। ଡିକ୍ସନାରୀ ଆମେ ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ସାନ୍ତାଳୀ ଓଡ଼ିଆ ଡିକ୍ସନାରୀ ଗୋଟେ କରୁଛୁ, ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁଟାକୁ ତାର ଉଦାହରଣରେ କହୁଥିଲେ, ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କେମିତି ସବୁ ଆଦିବାସୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କେମିତି ମିଶାମିଶି ହେଇକି ବ୍ୟବହାର ହଁ ହେଉଛି, ହଁ ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଅଲଗା ଲାଗିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ଏଇଭଳିଆ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ନାଁ ଦିଆହେଇନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କରାହେଇନି, ଯେମିତି ଦେଶିଆ ଭାଷା ରହିଲା କରା କୋରାପୁଟ ପଟେ। ହେଇନି। କୋରା କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଦବା, ବଣ୍ଡା ଆଉ ତେଲୁଗୁ, ଓଡ଼ିଆ ଚାରିଟା ଭାଷା ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଦେଶିଆ ଭାଷା ତାକୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଭାଷା, ସିଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଭାଷା, ତେଣୁ ତାକୁ ବି ନାଁ ଦିଆ ଏଭଳି ହେଇନି। ଭାଷା ଏଠି କୁହନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ମାନେ ମୁଁ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ ତ କରିନି, ଖାଲି ଏମିତି ମୁଁ ନିଜେ ଯୋଉ ଗୁଡା ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏଇଠି ରହିକି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ଯେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣି ଶୁଣି, ବେଳେ ବେଳେ ତ ଜଣା ପଡ଼େନି ନା କିଏ କେମିତି କଥା କହୁଛି କଣ କରୁଛି, ସେଟା ତ ହଁ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏଗୁଡା ଖୋଜୁଥାଉ କଣ କହିଲା କେମିତି କହିଲା ଏଗୁଡା ଆଉ ଟିକେ ଫିଲ୍ଡ ୱାର୍କ କରିକି କଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବାହାରିବ ଆଉ। ହଁ ମୋତେ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ନାଁଟା ବି ଦେବେ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ରେଫରେନ୍ସ ଭାବରେ ଶେଷକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବି ଇଏରେ, କିଏ ଚାହିଁଲେ ବହି ଆକାରରେ ହଉ କି ଯେମିତି ହଉ ତାକୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବ, ହେଲେ ବହିର ନାଁଟା ବି ମୋତେ ବହି ବା ଡିକ୍ସନାରୀର ନାଁଟା ବି ମୋତେ ଟିକେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେଇବେ ଟିକେ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ହଉ ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ପଠେଇବି। ହଉ ରହୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଜୁହାର। ହଉ ହଉ।